دا سورة نازعات دا قرآن حکیم دا سورتونو دا ترتیب پلحاظ بانی یوکم سلور نم شلده او پا اعتبار دا ترتیب پلحاظ بانی یوکم سلور نم شلده او په اعتبار د نزول باندې یو اتیایم دی. په دې کې رب العالمین د قیامت د اسباب د پاره یو پنځه قسم لکري او د ملائکه یو پنځه احوال ذکر کوي، لکه څرنګه مخکې سورت کې الله د قیامت حال بیان کو، بلکې د اسمر سورتونو د اخر د قران حکیم دی. نو پدې کې زیات تر احوال او حالات الله د قیامت د ورځې بیان دي. د مبارک سورت کې پنځه احوال د ملائکه ذکر کوي او دا پنځه قسمونه الله خوړلي او بیا دا غې نورو د قیامت دراتلو ذکر کوي. دا اول شپې لای د دوی مشپې لای ورپسې بیا د کافرو انکار ذکر کوي چې د کافرانو د نورو کفریاتو سره یو عقیده د کفر دام وا چې قیامت دوباره ژوندونې نه منلو. او بیا په طور د مثال باندې د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقعیا ذکر کوي. الله وی زما حبیبا د دې مخالفینو په خبرو پریشان کیږما، د خپل ور موسی علیه السلام حال ته وګورا چاہدی او سمر لے ظالم بادشاہ مقابلت والاو دا موسیٰ علیہ السلام سر ظاہری ساس بابو او فرعون سر حکومت و بادشاہی وا، لیکن دا فرعون دنیا کے انجام سشو اخیرت کے بے انجام سشی. دا دے دلیل نقلی نرست بیا دلائل اقلیہ ذکر کئی. اللہ وی اسمان توبو رئی دے زمک توبو رئی پاسمان او زمکا کی دا اللہ دے مختلف و مخلوقات تو گو رئی. آیا دا دی خبری دلیل نہیں چا قیامت براشی؟ او تاخر دا صورت کی دا انسانانو تقسیم کئی چا دو قسم خلق دا قیامت سر بجور شی. یا خلق دی چی دنیا کی سرکشی دا بغاوت جوندن تیر کرے او دا آخرت مقابلہ کی دنیا غور کرے نو جہنم دا غیزے دے. جو ان قسم آغا خلق دی چی رخ پل رب دا پیشن نیری گی آغا پل نفس پل زان دا نفس دا خواہشات و دا تابداری نمنکڑے جنت دا دی کسان ازے. فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون نازعات غرقا نزع ویلکی گی یوشے پس اختی سر راخ ہوتا. قسم دیوی زما پا غیستن کو فرشتو بانے روحنو دا کافر لرا غرقن پسختی سر نزع راکتو تاوی غرقن پسختی سر راکتو لوی دیو جنہ دا غرقن مانے کری و شدتن والنازعات غرقن. اللہ وی زما دے قسم وی پا غیستن کو فرشتو بانے روحونو د کافرو لرا غرقن پسختی سرا دیر پسختی سرا دا روح د دی بدن نرو باسی. ون ناشتوات نشت نشت اصل کی ویلے کی چی او شیوی پاگی کی نرم شی اوبوی یا دو بوغن تی بن نرم شیوی مشوی خلے تڑلیوی نداغی غتو کلاولو توی نشت. کله چې یو شي کې اوبه وي او د هغې هغه غوټه د کلاو په نو په اسانۍ سره ترې اوبه راوځي. او د نفس معنا ودې دی کې اخراء الاخراج برفق و سهولت د یو شي رایستل په نرمۍ او اسانتیا سره. والناشطات قسم دیوي زما په هغه نرمۍ سره رایستونکو فرشتو باندې روحونو د مؤمنانو لرا نشتن تنرمی سرا کہ تنرمی سرا روح نرو باز. ملائک د مؤمنانو ارواح په نرمۍ سره روباسي او د کافرانو ارواح په سختۍ سره روباسي. په دې کې مفسرین لیکلي چې دا نرمۍ سره یا سختۍ سره د روح راوتل باطنی شی دی. ځینې وخت به تاله ظاهر کې ښکاري چې غټ نه غټ کافر دی او په روح وتو کې اډو سو پوه نه شو بس په سکندونو کې روح وتو. کله یو ښه تقوادار مؤمن دی او ظاهرن چې ته ګورې په روح وتو کې د هغه ګنټې نه چې رضې ولګي. د دې کې مفسرین او معارف او دې ټولې لیکلي چې دا سختی ظاهري سختی نه ده، دا نرمي ظاهري نرمي نه ده، دا یو باطنی شی دی. ظاهر کې به تاله ښکاري چې د کافر سره خو په روح وتو کې اسانتیا وشوه، خو هغه سختی باطنی مراد ده. دې کې یو مؤمن به تاله ښکاري چې ظاهرن د هغه روح وتو وره په سختو وتو ځن کدنې وې، خدا نرمی او باطنی شی دی. او د دې عوامو دا غلطه نظریه ده، تقریبا دا د عوامو خواصو ټولو ده چې یو سړی که بالکل په ولاړه کې سا ووت او یا څوک پرې پوه نه شو، دی وایي دی وایي نیکبخت او ولاړه څوک پرې پوه نه شول، او که یو چا ځن کدن او تکلیف لږ وجود شي نو قسمه قسم خبرې ورپسې رہی کوي، حالان کې دا خبره د شریعت نه خلاف ده. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځن کدن سختۍ کتلی نو داسې مې د بل چا نه کتلی. اوس دا زموږ ایمان دی چې څومره نرمی په روح مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دوره بچا سره، لیکن ظاهرا سختی ښکاری ده. نو دا سختی او نرمی ظاهرا د سترګو شی نه دی، بلکې باطنی شی دی. باطنی شی دی دیو جنا ظاهرا فیصلی کول نه دی پکار چې څوک دې پاس آنیا ولید وته چې بس دا جنتی دی او مؤمن دی او جنت ته ورسېدو نه. خاتمه د هر چا پټه ده، سختی او نرمی او باطنی شیر. کله وتا ظاهرا دی او سړی سره ځن کدن کې سختی ښکاری، لیکن هغه سره به د الله د طرف نه نرمی وي. او کله وتا ظاهرا نرمی ښکاری، لیکن هغه به سختی وي. والنازعات غرقا، قسم دې زما الله وای پاغره استن کو فرشتو باندې روحونو د کافر لره غرقن په سختی سره، ډیر سختی سره روباسي. او داسې روباسي حدیث پاک کې راغلی وګد حدیث ته مشکات شریف کې چې کله یو کافر یو بیدین انسان نه ملائک روحلی، نو ملائک ورته په یو ډیر هیبتناک شکل کې راشي او دې انسان ته خطاب کوي او روح ته وایي چې روزا اے گندا او پلیت روحا د دې پلیت بندرا. نو دا روح روزینا، نو دا سی په سختۍ سره روباسي لکه توت سیخ چې د لوندو مالو چون روباسي. سیخ چې کله په اور باندې بالکل گرم کی او په مالو چې کې وردن نه کې، یو خواغا سخ سختۍ، دوی مغه مالو چې سره اون خلی روزي، یعنی رګونه د دې روح سره رو لړی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول لے وی ملک الموت چکلا نفسنا و روحنا دا کافر و دا بدن روباسی، نو دا ہر ویختن روباسی، دا ہر نک دلامن روباسی، دا قدمون روباسی، نزعن دا سی پسختی سرا کس سفود ینزع من السوف الرطب لکیوتوت سیخ چی دلواندو مالو چون روباسی. نو دیر پسختی سر روباسی آبی دزان سر یو زیگا لمسے غنتی روڑی کپڑا و پاغی کیون غاڑی، او دا دی کافر دو روح دراوتو سر سخت بدبویش، او ملائک اغی کیون غاڑی بویزی، او اسمان دروازی دو کلاوی دو اجازتو غاڑی، ملائک ورطوی دا سوک دے وی فلانے دا فلانی زوے، نحک منشی دروازی کلاوی دو ناغذے نیرا خوشے کی، او دا کافر دا ارواح کمزے چی دے آغذے تزی. ندی کې د کافرو د روح د قبض کېدو حال ذکر کړي. ون نازعات غرقا، قسم دی وی زما په غره استونکو فرشتو ارواح د کافرو لره غرقا په سختۍ سره. ون ناشطات نشتل، او قسم دی وی زما په غ نرمۍ سره استونکو فرشتو باندې ارواح د مؤمنانو لره نشتن په نرمۍ سره. د مؤمن مسلمان روح ډیر په نرمۍ سره روباسي. حدیث پاک کی راغدی مشکا شریف کی اگد حدیث تے چکل دیو مسلمان مومن زنکدن شروع شی نو ملائک ورته پډېر خایسته شکل کې راشي سمره پوری چې د نظر لګي. بعض روایاتو کې 1500 ملائک راغلي او دی روح ته وی روزه اے پاک روحا د دې پاک بدن نه د الله رضا ونګي ته روزه د جنت نعمتونو خوشالو ته روزه. نو دا روح د دې بدن نه داسې په نرمۍ روزي لکه مشک لخلق لاو کې او داغې نو بروزي. ظاهرا کتال سمره سختی ښکاری وجون کی માતા استوی چې مساله د باطن د سختی او نرمی دا زما استاد ظاهر په اعتبار نه را او بیا یو جنتی کپڑے روڑی وی نو پاغي کی دارو ان غاڑی او د دې روح د پاره یو قسم خوشبو وی د دې روح د پاره یو قسم خوشبو وی لید شي د اسمان دروازې ورته کلاو شي او دې زب د پاره د هر اسمان فرشتي د دې روح سر مرګري کی. والسابحات سبحا سبحا اصل کی فوبو کے لامبو والو توئی سبحا سباحت پمانا د لامبو رازی دلت د فرشتو د آسمان نرا کزیدل یا ورختل پنرمی سر دی چی اغیدا سی پنرمی سر را نازلی گی لکوبو کی سڑے لامبو وی نمخل سرکاوٹ نی پنرمی سر پا لامبو کی روانی. والسابحات زما دی قسم وی پا غلامبو و هنکو فرشتو بانی سبحن پا لامبو والو سر چی اغید آسمان نرا کزیگی او پا دی فیزار آسمان او دزمکی دا منس کی لکا لامبو وی. فالسابقات سبخن لگیا زما دی قسم وی پا غلوان دی کی دن کو ملائکو بانی حکم دا اللہ لرا سبخن پڑوان دی کی دو سر اللہ چیس حکم کرے اغیل جلدی کئی او اغیل لوان دی کی فل مدبرات امرا نو قسم لی بیا زما پاغ تدبیر کو ان کو فرشتو بان امرن اغا حکم د بندگانو لرا تدبیر یو د اللہ دے اغی تفوق الاسباب تدبیر ہوئی اللہ دی یوشی پا تدبیر کولو کہ اسباب تا محتاج نہ دے یو د مخلوق تدبیر دے ملائک مخلوق دے دیتا ہوئی تدبیر تحت الاسباب لکا اغا تدبیر سرے اللہ وی لار شای فلانی نے روح والی دارنگی دا فلانی معشوم دا مور پا خیٹا کے سلور میاشتی پورشوی لار شای اللہ کے جوڑ کئی لار شای نیک بخت اولی کئی بد بخت اولی کئی نو دیتا وی فل مدبرات امرن اللہ حکمو کی فلانی علاقی بانے باران دی وری گی نو پدی وریز و باران ملائک مکرر دی پاغ علاقی باران وری گی چا بارک اللہ دا عذاب فیصلو کی دا ملائکو پزری پچے غرن رو چتکڑی پچے چغی والی نو دلتا دا مدبرات نا مراد دا تدبیر دے فل مدبرات امرن بیاز زما قسم وی پاغ تدبیر کون کو فرشتو بانے امرن آغا امر دا عباد لرا چ اللہ دا آغی حکم کرے آگے دیکھ علماء ذکر کری امام عطواوی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے چ ملائک دادا اللہ دا طرف نہ مقرر دی بے تدبیر احوال الارض پا تدبیر دا احوال الزمکی پا احواگانو پا بارانونو بانے مقرر دی او مختلف قسم دا اللہ ملائک دی ورا تدبیر دادے سدی ناغی مونگو تاو سر پوگو ناس تینے کامال لکی اوز دی مازیگر پا موسکی روایاتو کراغی دی چھ ملائکت اللیل و ملائکت النہار دی مازیگر پا موسکی جمع کی نو دی مازیگر موس چکی گی نو دشپی اغا کم ملائک چھ مونگو تاو سر بشپتی رئی و دشپی نیک و بد عمال بلی کی اغم حاضر وی او دغم ملائکم حاضر وی بیاد سبا پا موسکی رئی زمواری بدلی گی سملائک دے انسان سره د حفاظت د پاره دی سملائک دے انسان سره د حفاظت د پاره دی نو دا د ملائک وغه مختلف تدبیر دے چا غیر پاره الله دای مقرر کړي فل مدبرات امرن خودی تدبیر توئی تحت الاسباب دا اسباب د لازم یو تدبیر دے فوق الاسباب اغه خاصه او صفت د چا دے د الله رب العزت دے فل مدبرات امرا زما د قسم وی آغا تدبیر کو ان کو فرشتو بانے امرن اے امر العباد آغا حکم دا بندگانو لرا او دا پینز قسمون او خوالل اے امام قرطبی لکلی اگا جواب قسم دے کہ مبعو دا غد محضوف تے دا پینز قسمون اللہ صد پارا او خوالل لطبع سننا چے خام خاتاسو دا قبرون راپورت بکریشے ذکر دا یو انقلابی و بنیادی عقیدہ دا دا دنیا کی صحیح مسلمانان اولی صحیح جون تے رہی دا چا سر ظلم و زیادتی نکی زکر دیل پتا دا چا چې د دې مرګ نه پس به مونږ الله ژوند کوي او د پښتنه یو ځای شته. د کافرانو دا عقیده نه ده. د نورو کفریاتو سره دا غي او کفر دام دي چې هغه وي بس انسان مړ شو نو بس ختم شو. نه وي د پښتنه زېلی شه دی او جنرالای چې سخواخه ده نو هغه کوي. نو دا پنځه قسمونه الله سره پاره خوړل لتبعثن چې خامخا تاسو به د قبرونو راپور تکړه شي یا لتحاسبن خامخا تاسو سره حساب به وکړې شي. د حساب کتاب یو زیشتا د پښتنه یو زیشتا چې الله د خپل بندنا د د ژوند د د ځواني د د عمر د د مال د د دولت تپوس بکې. لکه تاسو اوریدلی روایتو کې الله به عمر بارہ کې تپوس کوي، ځواني بارہ کې به تپوس کوي، د علم بارہ کې به تپوس کوي، د مال د غټلو د لګولو بارہ کې به تپوس کوي چې مال له څنګه غټلو څنګه دې لګولو. عمر دې ټول پس کې فنا کړي، ځواني دې پس کې زړه کړي وا. یوم ترجف الراجفا دا دمر ژوند کېدل بکلې او دا حساب کتاب بکلې. یوم ترجف الراجفا کله چې به اجړه کیږي غجړه کیدون کې رجفن په معنا د خوزیدو راځي. یوم ترجف الراجفا په کوم ورځ باندې چې اوبه خوزیږي غ خوزیدون کې مراد تی نړومبیش پیلې دا تتبع هر رادفا ورپسی بشی د دی پسی الرادفا ورپسی کی دن کی ردیف آغا چالوی چی پسور لی تا پسی رست سوروی د دی رنبنی شپیلی پسی بدوی بشپیلی والش او د دوار شپیلو پا منز کی حدیث پاک کی راغلی سلویخ کال مدبی د رنبنی شپیلی سر پا تمام عالم بفنا راشی سلویخ کال با اللہ صبرو کی سلویخ کال پس چی بیادوی مشپیلی والشی نداتو العالمین دبرا اللہ را جوندی کی تتبع ہر رادفا ورپسی بشید دے پسی ار رادفا اگا ورپسی کی دن کی را ورپسی راتلون کی یعنی دوی مشپیلی تی مراد دا او دا اولی او دوی مشپیلی پا منس کی سلویخ کال مدد دا حدیث پاک کی راغلی چی دیدے کی دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کرے نبی علیہ الصلات والسلام یوزل فرمائل جاءت الراجفا تتبع هر رادفا جاء الموت بما فيه فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک قال اذن یکفیک اللہ ما اهمک من دنیاک و آخرتک. بمسند احمد حدیث تے چیوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمال جاءت الراجفا رابشی اغجڑکون کی ورز ورپسی بشی الرادفا راتلون کی او بھی فرمال جاء الموت بما فیه رابشی مرگ سرد آغا تکالیفو نچی پدی مرگ کی. صحابہ کرام بانے حیبت راغے یو صحابی ودا اللہ رسول تمال خبر راکا کزو د فرایض نه علاوه بس نور ټول پتا باندې درود واب نو مال بس ملاوش د فرایض او د سنن نه علاوه چې ما سره کم فارغ او خالی وقت ده او پاوی کې پتا سبانه درود شریف واب. تو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمایل وی دغه وخت الله به کافی شي تعالی را د هغه سبارکی چتی په غم کې چولې کاغه دنیاوی کارونه دی او کړه آخرت کارونه ور کثرت درود شریف سره د دنیا او د آخرت د ټول غمونو نه الله سکی الله کافی کی. یو جن ازیا درود وین په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زیا درود او بهترین درود دا درود ابراهیمی دی. دا مونږ چې کوم تاسو مسکی وای دا درود ابراهیمی دی کوم چې په مسکی وای. دین علاوه احادیثو کی مختلفو کلماتو سر درود راغلے نو کاغا دیو مستند عالم نا یا دیو کتاب نا سوکزا کی نو کاغی سر ویل پکارو وزا زان ملا بازی کتابو نا لیلارو کسو کی خلق خرسائی چالے درود تاج نمی خیو چا تیسیخ نو دا خود ساختا دی دا غا درودو نو نظام ساتل پکارو ورن درود بتارا لتا احادیثو کی بابو نا راغلی علماء کی کتابو نا لیکلی درود پا مختلف کلمات و سرا و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تے و بعض زمان دے ملکی لے لارو کسو کے غلق خلق کتابونا خرسائی پائے کہ خرسون کم جاہل ہوئی کتن کم جاہلان ہوئی نو دا سی درود جوڑ کئی چاہے کہ کلمات کفریی نو داغی نظام ساتل پکار دی. بہترین درود کم درود دے چاہے تو درود ابراہیمی ہوئی دامو وطاسی چی موسکی دا تشہد نفس کم درود ہوئی. اور بہترین عبادت تے درود شریفیل پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانا. اور دام علماء لکلی کثرت درود سبب جوڑی گی دا محبت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور چاہ پذر کی چی اللہ رب الحبیب مینا واچے میں اتباع دا اللہ دا حبیب نصیب کی. اور چکل یہ انسان کو دا نبی علیہ السلام اتباع تصیرت و صورت غم خادئی معاملات و زندگی کی نصیب شو بس دا کامیابی. اتباع دا اللہ دا حبیب چکل نصیب شی نو بس دا کامیابی. دارنگی حدیث دا ترمذی شریف کی راغلی وی نبی علیہ السلام دا عادت مبارکو چکل دشپی دوی سی بلار یو بپاتشوا نوی دیا ایوہ الناس اذکر اللہ جاعت الراجفا تتبع ہر رادفا جا الموت بما فیه. اے خلق دا اللہ حبیب پیشمنی وقتی وی اللہ را یاد کے را بشی اغنم بنائش پی لی بیاب ور پسی راشد ویم را بشی مرک سرد اغسن چی پدی مرک کی کم تکالیف تی یا مطر جو پھر راجفا با کل رات چوبا خوزی کی خوزیدن کی تتبعوها ورپسی بشید دے پسی الرادفا غرست راتلن کی قلوبن زنی زلن یوم ازن پدغ رضبان واجفا یریدن کی بجی زلن با پدغ رض یریگی داغ عذاب الہی نبا یریگی دا اللہ دا قہر نبا یریگی اگا کم اعمال ناکار ہے چی مخی لیگلی داغی نبا یریگی قلوبن زلن یوم ازن پدغ رضبان واجفا یہ ریزن کی بھائی اب سواروہا اغسطر کی دخاوندان دو دیزرونو خاشعہ زلیلی بھائی خاشعتن دیتا بھائی چی دا زلت دو جن سڑیکا تا گوری لکر سراروان یا اللہ وی حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایدن خاشعہ زما حبیبتا تا خبر راغلے دا غورزی چی پتون کی ورز دا چی زن خلق بپا دا غرز کتا گوری شرمنده بھائی نو خاشع مانا ابسواروها خاشع سترگ دا خاوندانو دا غزرونو زلیل بھائی کتا بگوری برب نشکتے یقولونا اس اللہ دا قیامت حال ذکر کو نو ارپسی حال ذکر کئی دا کافرو یقولونا دا کافر وائی ائنا لمردودونا آیا منگ بخام خابیا واپس کریشو فی الحافرہ حالان کی منگ بیو پا قبرنو کی دا حافرہ او مانا داو چلی دی قبرنو کیو او زری زری شو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی چمو بیا جوندی شو وی دا خواسی خبر داو دا خو بڑیر تاوانو یقوی نوائی دا کافر ائنا لمردودونا آیا منگ بگنی خام خابیا واپس کریشو فی الحافرہ حالان کی منگ بیو پا قبرنو کیو مانا داو دا حافرہ او مانا سدا حالان کی منگ بگ پا قبرنو کیو یا حافرہ وی لکی گی حالت اولا تا یا قولو نوائی دوی ائنا لمردودونا آیا منگ خام خابیاب واپس کرشو فی الحافرہ لنبنی حال تا لنبنی حال سو یعنی اول منگ جوندیو نبیاب مرشو نبنی دے مر نپس ببیاب لنبنی حال ویچی جوندون بھئی یعنی دا سے خبر بعید دا بید آقل نسکولا لری بیگنالا ندا دا کفر یو وقیدہ و دا کافر دا نور کفریات و سرا چی قیامت او دوبارہ زندونی نمانونو زمد مسلمانانو دا عقیدہ دا چی مرگ برازی مرگ نفس با اللہ رب العزت دا طول مردگان طول مخلوق زندے کئی او دا اللہ پختنے کئی ارچا دا کلگو میں ورکڑے او کڑے رے ورکڑے زکر دا یادو ساتھ ای خلاصے پہ عمر نوے خلاصے پہ دے دے کلگو مر دے او کڑے رے وچی اگر دا اللہ و دا رسول پتا بھی جا رہی کی تیرش دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارک روایات کی راغلی اتیش کال عمر ہے لیکن دا اللہ حبیب وہی سیدۃ نساء اہل الجنہ دا تمام عالمین دا جنت دا زنانو سردار ہے خلاصے پہ عمر رہے کلو دو عمر دے اکڑیر دے یا ورز دے یا شل کال دے یا سل کال دے خوچا چی کلو دو عمر دے اکڑیر دے کدا اللہ و دا رسول پہ تابداری کی تیر کو دا با اللہ دا نجاتی و ذریعہ جو رکھی ہیں وہ دیکھ شک نشتے چی نبی علیہ السلام فرمائی لی بہترین دیا سلے چی عمرم دیری و عملم درس اللہ ورطا عمرم دیر ورکڑے او عمر دا اللہ و دا رسول پہ تابداری باقی خلاصے پہ عمر رہے مخی او رست دی قبر تتلل دی نو کچا دا مختصر زندگی دا اللہ و دا رسول دا حکم مطابق تی رکا نو اللہ ورط دا عمر دا نجات تخلاص او دا پینزوار حالتنا دا دا ملائکو اللہ ذکر کو دی بیاد آیات لسمنا دا کافر و دا کفر یو بنیادی عقیده رد کولا دا کافران و دا نور و کفریات و سردام یو عقیده دا باطلا چه غی دوباره جوندن نمانی او دا دوباره جوندن ناغی انکار کئی لسم آیات کی فرمایلی یقولون وائی دا کافر اِنَّا لَمَرْدُودُونَ آیا مونگ بخا مخا واپس کڑے شو فی الحافرہ پدا سے حال کی چھ مونگ پا قبرنو کیو یو مانے دعویٰ زکا حافرہ پا مانا دا قبر رازی لکا بعض روایاتو کی راغلی چھ دا قبر سدے یا حفرتم من نار یا یو کند دا دور یا یو باغیچه ده باغیچو ده جنت نا یا حافره مانا و حالتی اولا یقولون وائی دوی ائنا لمردودونا آیا مونگ بخامخا واپس کریشو فی الحافره حال رنبنیتا لکا مونگ اوز جوندیو نو چمرشو نو بیابا اغا حالتی اولا تا مونگ واپس کریشو اذا کننا آیا کل چی شمونگ عزوامن اڈو کی نخیرہ راستر اور ایجی دلی زرے زرے نخیرہ پمانا دبالیتن رازی زارا اور راستر اڈو کتوئی اذا کننا آیا کل چی شمونگ عزوامن اڈو کی نخیرہ زارا اور راستر اور راستر اڈو کی زمونگ نجور شی نبیابا مونگا گنی جوندی کلیشو دا نخیرتن پمانا دا بالیتن رازی پمانا دا متفتتتن زری زری چی یوشے زری زری شی او یوشے روس شی اری جی روس شی اری جی گی قالو وائی دا کافر تلک دا اذن پدا وقت کررتن واپس کی دل بی خاص راہ دا تاوان دا خو بڑیر تاوانی واپس کی دل بی قالوا وای دی تل کدا اذن پدغه وه کې کرتن کرتن مان رجعتن خاسره دتاوان وای دتاوان وای یعنی دا خو به موږ د پارسی ډیر لوی دتاوان واپس کیدل وای زکه دا واپس کیدل خو تقاضا کوي دتلو اورتا نو دا خو به موږ د پار ډیر تاوان وای رب العالمین فرمائی فإنما هي بيشك ادا زجرۃ واحده چغد یوا زجر اصل کے رٹنے تو وئی دا چغد یوا یعنی دوبارہ با پشپی لئی کی پوکے والے شی او دوبارہ پوکی والو صرف اراہم بالساحرہ نا ساتی وی بدئی دزمک دمخ د پاسا ساحرہ دزمک دمخ او دې زمکه نواغ زمکه مراد وی چې دا زمکه به بدل شي او دې مزمکه به الله راوستي لکه سوره ابراهيم په اخر کې تیرو يوم تبدل الارض غير الارض پکما رچ بدل بکړې شي زمکه غیر د دې زمکه نه نو د ساحره مانوا اے وجه الارض دې خو د خېټې په بطن کې دي د زمکه په بطن کې یعنی په باطن کې دي نو دش پیلی دوی میں سرا ظاہر تبروزی داغی سرا ظاہر تروزی فیضاہم نو ناسا پی دوی تا طول مخلوق بس ساہرا دزمک دمخ دپا سبئی دزمک دمخ دپا سبئی اس اللہ رب العزت یو دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دارنگی دا فرعون دا پار دا تسلی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وی حبیب پریشانہ کی گا ما تا دی خپل رور موسیٰ علیہ السلام تو گورا چتن تنها او ساسباب نو او دیو سور مادی لوی قوت مقابلی تا ولاړ چې هغه د خپل دور فرعون او د خدای توب داوی کړو او دا غ ظلم انتها ته رسیدلو. لیکن کله چې څوک د قران د دین مقابلی تراغله نو دنیوی انجام سره جوړ شوه او د اخرت انجام سره جوړ شوه اگر چې پدې کې وخت لګي. فرعون سمر عمر مزی او چرچیو کې ظلم او زیاته وکړو لیکن انجام او نتیجه سشوا. هل اتاکا آیا راغلی دیتا تا اے حبیبا حدیث موسیٰ خبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام.